Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 stycznia, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości rozmawiali wieczorem o sytuacji w Sejmie. Większej przejrzystości wyborów domaga się Ruch Kontroli Wyborów i w liście do prezydenta przedstawia swe propozycje. Nocna zmiana w pogodzie, silny wiatr i mróz. Jutro w niektórych miejscach minus 12 stopni. Przez około 3 godziny obradowało wieczorem Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, informuje Polska Agencja Prasowa. Najważniejsi politycy PiS mieli rozmawiać m.in. o sytuacji w Sejmie. Wcześniej z członkami Rady Ministrów rozmawiały m.in. władze klubu PiS. Od 16 grudnia w sali plenarnej Sejmu przebywają posłowie opozycji, którzy rozpoczęli wtedy protest wobec wykluczenia z obrad posła Michała Szczerby oraz zmian w zasadach pracy dziennikarzy w Sejmie. Marszałek Marek Kuchciński wznowił obrady w sali kolumnowej, gdzie przeprowadzono głosowania między innymi nad ustawą budżetową na ten rok. Opozycja uważa, że były one nielegalne z powodu braku kworum. Ruch Kontroli Wyborów proponuje wprowadzenie głosowania w sobotę, likwidację ciszy wyborczej i głosowania korespondencyjnego w kraju. Swoje postulaty ruch zawarł w liście do prezydenta i najważniejszych osób w państwie. Lista postulatów działaczy Ruchu Kontroli Wyborów jest długa. Wśród propozycji znajduje się m.in. uchwalenie nowego kodeksu wyborczego, a także likwidacja ciszy wyborczej, zastąpienie Państwowej Komisji Wyborczej, Krajowego Biura Wyborczego i podległych im komisji okręgowych przez społeczne komisje wyborcze. Chodzi o to, jak mówił na konferencji prasowej jeden z koordynatorów ruchu, Paweł Zdun, by uspołecznić proces wyborczy, a przy okazji zwiększyć zainteresowanie obywateli wyborami. A poprzez to na frekwencję wyborczą, która niestety w Polsce jest wielką bolączką naszej demokracji. Założyciel i koordynator krajowy RKW Hanna Dobrowolska zauważyła, że czasu do kolejnych wyborów zostało niewiele. Niecałe dwa lata, przypomnijmy, które pozostały do wyborów samorządowych, to jest absolutnie ostatni moment, ażeby wdrażać procedury, bowiem słyszymy, że do tej pory systemu informatycznego nie ma i kolejny rok nic się w tej materii nie dzieje. Ruch Kontroli Wyborów powstał po wyborach samorządowych w 2014 roku, kiedy doszło do nieprawidłowości przy liczeniu głosów w związku z wadliwym systemem informatycznym. Sylwia Białek, Polskie Radio. Synoptycy zapowiadają ochłodzenie. W nocy przelotnym opadom śniegu będzie towarzyszył porywisty wiatr. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią na wybrzeżu, mówi synoptyk IMGW Maria Waliniowska. Nad wybrzeżem środkowym zwłaszcza porywy wiatru dzisiaj w nocy do 100 km na godzinę. Na zachodzie kraju będą to mniejsze porywy, rzędu 70-80. Silny wiatr może wywołać cofkę na rzekach w północnej Polsce, dodaje hydrolog Marianna Sasim. W ciągu najbliższej doby stany wody wzrosną powyżej stanów alarmowych, zarówno na wybrzeżu wschodnim, jak i wybrzeżu zachodnim. Dodatkowo w nocy spadnie temperatura, ostrzega Maria Waliniowska. Minus 12 pojawi się na Suwalszczyźnie, minus 7, minus 5 w głębi kraju. No jedynie jak zawsze nad morzem, to jeszcze początkowo ta temperatura jest około 0 lub minus 2. Tej nocy opady śniegu nie będą tak intensywne jak ostatnio. Maksymalnie może spaść od 6 do 10 cm. Zanikowi opadów i słabszemu wiatrowi będzie towarzyszył dalszy spadek temperatury. W nocy z czwartku na piątek na Suwalszczyźnie i w Kotlinach Karpackich mróz do minus 20 stopni. Karol Darmoros, Polskie Radio. Na północy coraz chłodniej, przenosimy się zatem na południe, gdzie gorączce sportowych emocji towarzyszą obyczajowe. Zapowiedź wystawienia w Neapolu w Teatrze Operowym widowiska o Maradonie podzieliła mieszkańców miasta. Spektakl znalazł gościnę w Teatro San Carlo, uważanym za najpiękniejszy na świecie. Na stadionie San Paolo tak, w Teatrze San Carlo nie. Tak uważa część mieszkańców Neapolu, pytana o zdanie w sprawie widowiska poświęconego argentyńskiemu piłkarzowi. W końcu lat 80. grał on w klubie Napoli, który jemu zawdzięcza jedyne dwa tytuły mistrza Włoch w swojej historii. Wielbicielom Maradony nie przeszkadza, że jego karierę pod Wezuwiuszem zakończył skandal z kokainą, że od lat jest on ścigany przez włoski urząd skarbowy za niepłacenie podatków, że pokazywał się w towarzystwie bossów lokalnej mafii Camorry. Perspektywa ujrzenia jego historii na słynnej scenie operowej znalazła entuzjastów, o czym świadczy fakt, że na jedyne przedstawienie 16 stycznia sprzedano już wszystkie bilety. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Jest opera Don Giovanni, będzie Don Diego. W Trójce już najwyższa pora na sport. Adam Malecki. A wszystko rozstrzygnie się w Biszkopshofen. To tam w piątek poznamy zwycięzcę turnieju czterech skoczni. Po trzech konkursach liderem jest Norweg Daniel Andre Tande, który wygrał pierwszą i jedyną przeprowadzoną dzisiaj serię konkursową. Kamil Stoch, poobijany po upadku w serii próbnej, był czwarty. Dzisiaj na skoczni Bergizel w Innsbrucku sprawiedliwości nie było zbyt wiele. Warunki były bardzo zmienne. Ten wiatr mieszał bardzo i tak naprawdę kto dostał jakie warunki, no to tak skoczył. Biorąc pod uwagę warunki, a także bolesny upadek z serii próbnej, trzeba uznać skok Kamila Stocha za bardzo udany. 120,5 metra i czwarte miejsce w konkursie. Po nim Polak pojechał do szpitala. Diagnoza krótka. Siniaki są, złamań nie ma. Skakać można. Ale czy już jutro w kwalifikacjach? To kiedykolwiek się uderzy mocniej albo potłucze, no to wiadomo, że na drugi dzień jest najgorzej. Niewykluczone więc, że Stoch jutro odpocznie, ale tylko po to, by w piątek w Bischofshofen walczyć o zwycięstwo w turnieju czterech skoczni. A pomóc mają w tym koledzy z drużyny. Najważniejsza rzecz myślę dla nas, doprowadzenie Kamila do stanu używalności, żeby był w 100% gotowy do walki. Panowie, proszę, doprowadzajcie. Innsbruck, Kuba Wasiak. W klasyfikacji generalnej Stoch zajmuje drugie miejsce ze stratą zaledwie punktu i 0,7 do Norwega. Trzeci jest Austriak Stefan Kraft, który stąpa po piętach, czwarty Piotr Żyła. Zimowe emocje w skokach narciarskich, motorowe w rajdzie Dakar. Za kierowcami samochodów, motocykli, kładów i ciężarówek trzy etapy. Rywalizację samochodów wygrał dzisiaj Stefan Peter Ansel. Drugie miejsce dla Carlosa Sainza, a trzeci był Sebastian Loeb. W klasyfikacji generalnej kolejność odwrotna. Loeb na prowadzeniu przed Hiszpanem i swoim rodakiem Peter Ansellem. Wysoko Kuba Przygoński. Dziś był 10, a w generalce jest 9. Najszybszym motocyklistą był dzisiaj Hiszpan Juan Barreda. Wygrał po raz pierwszy na Dakarze, a do tego został liderem. Na 35. pozycji jest Adam Tomiczek. Na kładzie wygrał Argentyńczyk Gaston Gonzalez, ale pierwszy w klasyfikacji jest Chilijczyk, zwycięzca Dakaru z 2014 roku, czyli Ignacio Casale. Triumfator z roku 2015, Rafał Sonik, dziś był 11 i zajmuje 13 miejsce. Na 14. zwycięstwo z rzędu liczyli piłkarze Chelsea Londyn, którzy pod wodzą Antonio Conte śrubowali rekord Premier League. Piękna seria dobiegła końca i to w meczu derbowym. The Blues przegrali 0-2 na White Hart Lane z Tottenhamem. Chelsea na pocieszenie pozostaje liderem. Ma 5 punktów przewagi nad Liverpoolem. Tottenham jest trzeci. U nas bardziej niż grą możemy się emocjonować piłkarskimi transferami. Ten najbardziej imponujący dzisiaj dotyczy Bartosza Bereszyńskiego. Obrońca Legii dołącza do Karola Nietego i przenosi się do Sampdorii Genua. Podpisał 4,5-letni kontrakt. W koszykówce wczoraj nie powiodło się w Lidze Mistrzów Stelmetowi Zielona Góra. Dziś przegrała także Rosa Radom, też zresztą z drużyną turecką. Wynik z Murta Bey Usak 76-96. Porażka także koszykarek Wisły Kampa w Eurolidze. Przegrały we Francji z Montpellier 68-74. To była piąta porażka mistrzeń Polski w tych rozgrywkach. Silny wiatr i ochłodzenie to prognoza na najbliższy czas. W nocy sporo chmur i przelotne opady śniegu. Na wybrzeżu porywy wiatru do 90 km na godzinę. Wysoko w górach do 120. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. Najchłodniej na północnym wschodzie do minus 12 stopni. Najcieplej w nocy w Gdańsku minus 1. Czwartek także pochmurny, ale z rozpogodzeniami. Może padać śnieg. Na termometrach minus 12 stopni w Suwałkach, minus 9 w Białymstoku, minus 7 w Warszawie i Lublinie, minus 6 w Bydgoszczy i Jeleniej Górze, minus 4 w Krakowie, minus 3 w Poznaniu i Katowicach, minus 2 we Wrocławiu i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nika Lubowicz to jedna z najbardziej uzdolnionych młodych polskich wokalistek jazzowych. Ona ma wiele muzycznych marzeń, a my mieliśmy przyjemność spełnić część z nich. No to się bardzo cieszymy. But we made a promise to each other. Retransmisja występu Niki Lubowicz w Trójkowym Studiu w ramach festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej, podczas którego zaśpiewała utwory tej legendarnej poetki i piosenki z debiutanckiej płyty Nika's Dream na naszej antenie w piątek o 18. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kiedy mamy ochotę na seks? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem. I o ile coś nam nie przeszkodzi i ciągle mamy ochotę. A zdarza się to rzadko. Udaje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę? Stosuj regularnie suplement diety Permen King. Zawarty w nim Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Niezależna scena młodych Polskiego Radia zaprasza na koncert hard rockowego zespołu Atom Heart. Już 20 stycznia o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Luczosławskiego w Warszawie.

żaden z głowy włos. Wszystko stąd odpłynie do obłoków wprost, do obłoków wprost, do obłoków wprost, do obłoków wprost, do obłoków wprost, do obłoków wprost, do obłoków to, co kochasz. 10. przedostatni utwór z najnowszej, no i pierwszej debiutanckiej płyty Ilony Sojdy zatytułowanej Śnił mi się raj. No ładnie zaczęliśmy nowy rok, ładnie. Wspominaliśmy Państwu o pomyśle przeszukania archiwum Polskiego Radia pod kątem obecności Leonarda Cohena w audycjach Macieja Zębatego. Czy powstanie z tego jakiś serial, to się okaże, ale tak, żeby Państwo mieli przedsmak tego, o czym mówimy, postanowiliśmy sięgnąć po sygnał tego magazynu i po głos Macieja. Pierwsza próbka. Zgryz. Magazyn Macieja Zębatego. Po raz 26. Hej, to ja, wasz ponury magazynier. Dziś nie otwieram w ogóle magazynu, ponieważ nie zamknąłem go z uwagi na panujące upały. Co będę zamykać, jak jest ciepło? Przecież nikt niczego tutaj nie ukradnie. Kogo zainteresowałyby zgromadzone w moim magazynie materiały? Kogo zainteresowałyby piosenki Andrzeja Pondzierskiego, opowiadanie Henryka Wanika, nowy odcinek Rodziny Poszeprzyńskich i nawet ostatnie nagrania Leonarda Cohena pochodzące z płyty Śmierć Bawidamka, Death of a Ladies' Man. Być może słowo bawidamek nie jest najwłaściwszym tłumaczeniem, ponieważ ladies' man znaczy właściwie mężczyzna kobiet. To szalenie kontrowersyjna płyta. Pewna wielbicielka Cohena z mojej najbliższej rodziny, kiedy po raz pierwszy jej słuchała, rozpłakała się na głos, ponieważ nie mogła zrozumieć, w jaki sposób jej Leonard Cohen wyprodukował coś takiego. A mnie ta dziwna płyta bardzo się podoba, bo uwielbiam, gdy ludzie robią coś nowego. Leonard Cohen jest człowiekiem odważnym i dlatego nie zawahał się przed ironicznym spojrzeniem na samego siebie. Posłuchajcie piosenki Wspomnienia. Są to wspomnienia poety z zabawy, która przed wielu, wielu laty odbyła się w jakiejś sali gimnastycznej. Jezebel Bell Do wiary, ale to jednak był Leonard Cohen. Tak, zaczynał się zgryz. 26 odcinek z czerwca 1978 roku. W listopadzie 1977 roku ukazała się płyta, najbardziej kontrowersyjny chyba album Leonarda Cohena, Death of the Ladies Man. Producentem tego albumu i współautorem muzyki był Phil Spector. Być może nazwisko państwo kojarzą. To człowiek, który miał taką wizję stworzenia ściany dźwięku. Zresztą jak się spojrzy na imponującą listę wykonawców, którzy wzięli udział w nagraniu tego albumu, no to naprawdę robi wrażenie. No ale też tak pomyślałem, że ciekawe, czego słuchał Leonard Cohen na tej imprezie. Tam się pojawiało w tekście piosenki nazwisko Frankie Lane. Myślę, że to nie jest artysta powszechnie znany, zwłaszcza słuchaczom audycji Gitarą i Piórem. Mnie również osobiście, no ale zajrzałem do internetu, bo w internecie ponoć można znaleźć wszystko. Albo prawie. Okazało się, że Frankie Lane, urodzony w 1913 roku, zmarł w 2007 roku i do dzisiaj funkcjonuje strona internetowa artysty, na której do dziś funkcjonuje powitanie. No więc nie mogłem sobie odmówić przyjemności przedstawienia państwu tego powitania, a zaraz potem piosenka, która rozbrzmiewała na imprezie, na której bawił się Leonard Cohen. Hi friends, this is Frankie Lane. Welcome to our website. We have music here for your ears, your heart, and your soul. Jezebel. If ever the devil was born without a pair of horns, it was you, Jezebel, it was you. If ever an angel fell, Jezebel, it was you, Jezebel, it was you. If ever a pair of eyes promised paradise, deceiving me, grieving me, leaving me blue, Jezebel, it was you. If ever the devil's plan was made to torment man, it was you, Jezebel, it was you. 'Twould be better had I never known a lover such as you, forsaking dreams and all for the siren call of your arms, like a demon love. possessed me, you obsessed me constantly. What evil star is mine that my fate's design should be? Jezebel. If ever a pair of eyes promised paradise, deceiving me, grieving me, leaving me blue, Jezebel, it was you. If ever the devil's plan was made to torment man, it was you, night and day, every way. Jezebel, Jezebel, Jezebel. Jezebel, Frankie Lane. No, ten utwór cieszył się wielką popularnością w 51 roku, 1951 roku w Stanach Zjednoczonych, jak czytamy w internecie. Dostał się nawet na drugie miejsce listy Billboardu. No i w tym kontekście jakby już trochę więcej wiemy o imprezie, w której uczestniczył Leonard Cohen, ale też myślę, że nieprzypadkowo akurat ten tekst, tę piosenkę przywołał Leonard w swojej piosence, bo ten utwór ma no, odniesienia przynajmniej przez postać bohaterki, która pewnie była kobietą z krwi i kości dla autora tej piosenki, ale również są tutaj odniesienia biblijne. No można by ciągnąć ten temat jeszcze dłużej. Tymczasem może posłuchajmy, jak ta piosenka, znaczy piosenka Leonarda Cohena oczywiście, czyli Wspomnienia, Memories, brzmi w wykonaniu Macieja Zębatego, któremu towarzyszy John Porter. John, sing. Lata 50. Kanada. Brudna, przepocona sala gimnastyczna w jakiejś kanadyjskiej szkole. Dziewczyny tańczą z sobą. Chłopcy trochę pijani podpierają drewniki gimnastyczne. W kieszeniach butelki taniego wodzowego wina po 21 centów, a może nawet po 19. Frankie Lane właśnie śpiewa, że Jezebel. Przypiąłem więc żelazny krzyż do piersi swej. Podszedłem do najwyższej z dziewczyn i najbardziej blond. Powiedziałem, jeszcze nie znasz mnie i to twój wielki błąd. Wiem, czy pokażesz mi, gadaj, czy pokażesz mi, gadaj, czy pokażesz mi. Swe nagie ciało, John Singh. A ja skoncentruję się przed czekającym mnie w następnej zwrotce niełatwym zadaniem aktorskim. Z tekstu wynika, że będę musiał wcielić się w postać niewinnej, jasnowłosej kanadyjskiej nastolatki. Chodź, podtańczymy w najciemniejszy kąt. Tam może nie odepchnę twoich rąk. Wyraźnie słyszę w twoim głosie wielki głód wszystkiego dotknąć, czego zechcesz. Będzie lecz nie pokażę ci, nigdy nie pokażę ci, nie ja nie pokażę ci. Nagiego ciała. John Donsing, John Solo. Solo. Nagie ciało. Tańczmy blisko zespół. Zagrał starodast konfetti. Lecą prosto w nas. Szepnęła, masz minutę, by zakochać się. W tak uroczystej chwili muszę wierzyć, że pokażesz jednak mi, że pokażesz w końcu mi, że pokażesz dzisiaj mi. Swe nagie ciało. Your naked body. Nagie ciało. Your naked body. Swe nagie ciało. Your naked body. Nagie ciało. Your naked body. Nagie ciało. Wspomnienia Maciej Zębaty i John Porter. No i być może państwo zauważyli, że w końcówce tekstu pojawia się informacja o tym, że zespół zagrał Stardust. Stardust, no nie wiemy, czy o ten Stardust chodziło, ale ten Stardust, który znalazłem, to piosenka, która była niezwykle popularna w Stanach Zjednoczonych. Nagrano ją w ponad 1500 wersji. Kompozycja powstała w 1927 roku i bardzo prawdopodobne, że to właśnie ten utwór zabrzmiał na imprezie, na której był Leonard Cohen. Czy w tej wersji? Nie wiem, ale ta wersja jest bardzo ładna. Proszę posłuchać. Stardust. And now the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart. High up in the sky, the little stars climb, always reminding me that we're apart. You wander down the lane and far away, leaving me a song that will not die. Love is now the stardust of yesterday, the music of the years gone by. Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you when our love was new. And each kiss an inspiration, but that was long ago. Now my consolation is in the stardust of a song beside a garden wall. When stars are bright, you are in my arms. The nightingale tells his fairy tale, a paradise where roses bloom, though I dream in vain. In my heart, it will remain my stardust melody, the memory of love's refrain. No tak, myślę, że kontekst często jest ważny. Oczywiście to, co Państwu przedstawiliśmy dzisiaj, to taka wersja demo tego, co mogłoby się ewentualnie wydarzyć w serialu Leonard Cohen według Macieja Zębatego. No kto wie, być może jeszcze wrócimy do tych przebogatych zasobów archiwalnych w programie trzecim, niekoniecznie tylko i wyłącznie w audycji Gitarą i Piórem. A przy okazji jeszcze informacja dla Państwa, w najbliższy piątek między 15 a 17, ponieważ w programie trzecim będzie specjalna świąteczna ramówka, w audycji Piotra Meca pojawi się Renata Przemyk, która, jak się okazuje, najnowszą płytę nagrała właśnie korzystając z piosenek napisanych przez Leonarda Cohena, czyli przez 2 godziny mogą się Państwo spodziewać obszernych fragmentów tej płyty, jeśli nie płyty w całości, plus rozmowy na temat spektaklu, z którego te piosenki pochodzą, no i rozmowy pewnie na temat Leonarda Cohena również. W najbliższy piątek, między 15 a 17, Renata Przemyk w audycji Piotra Meca. Teraz zmieniamy temat zupełnie. Mówiliśmy Państwu w audycji Gitarą i Piórem o spektaklu zatytułowanym Lekcja Historii, który pojawił się jakiś czas temu w Teatrze Ateneum. No i ponieważ jest to spektakl do piosenek napisanych głównie przez Jacka Kaczmarskiego, trudno się dziwić, że powstała płyta zawierająca utwory wykonywane przez aktorów, którzy brali udział w tym spektaklu. To Jacek Bończyk, Julia Konarska, Wojtek Brzeziński i Wojciech Michalak. Całość wyreżyserował Jacek Bończyk. No i album jest. Lekcja historii. Myślę, że spektakl nie tylko dla uczniów, którzy chcą nadgonić zaległości w lekturach. Utwór 15. Autoportret Witkacego. Thank you.

Fragmentem pieśni Blowing in the Wind Boba Dylana oczywiście przywitaliśmy Państwa w studiu muzycznym imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie, Myśliwiecka 3/5/7. Nie wiem, pod którym numerem się dokładnie znajdujemy, ale na pewno pod którymś z tych trzech. A spotykamy się, Szanowni Państwo, z tego to powodu, że oto kolejny koncert w ramach OPPY, która od jakiegoś czasu nie nazywa się OPPĄ tak do końca, ponieważ rozszerzyła swoje terytorium, zasięg właściwie. Docieramy coraz dalej, mamy coraz więcej wykonawców zagranicznych i teraz nasza OPPA, Ogólnopolski Przegląd Piosenki Autorskiej, nazywa się Międzynarodowy Festiwal Bardów OPPA. Witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Basia Stępniak-Wilk, jestem śpiewającą autorką i na pewno się Państwo nie mnie tutaj spodziewali. Ja jestem tego świadoma i będę ponosiła tego konsekwencje cały ten wieczór. A na pewno Państwo myśleli, że będzie jakaś profesjonalna prezenterka telewizyjna, jak bywała, albo prezenter jakiś przystojny, albo że będą jacyś kabaretowcy, jeden albo dwóch, tacy, którzy bardzo łatwo nawiązują kontakt z publicznością i na pewno Państwo kogoś takiego by oczekiwali, ewentualnie pana dyrektora Piotra Bakala, który mnie tutaj oddelegował. Ja z zachłanności swojej wrodzonej przyjęłam to zadanie. Właściwie nie wiem dlaczego. A czym kierował się Piotr Bakal? Bo to muszę Państwu wytłumaczyć. Ponieważ ja najpierw powiedziałam nie, potem powiedziałam nie. A potem zapytałam Piotra dlaczego. A on mówi tak, no wiesz, no bo po pierwsze to dawno nie było żadnej kobiety. Dobrze by było, żeby kobieta prowadziła. No więc to był pierwszy taki argument. A drugi argument, mówię, a w dodatku dobrze by było, żeby to była taka jakaś starsza kobieta. Taka starsza, no stażem opowym i tak dalej. No i ponieważ ja oba te kryteria spełniałam według Piotra Bakala, więc otrzymałam to zaszczytne stanowisko, że mogę dzisiaj tutaj być z Państwem, przemawiać. Postaram się mówić jak najmniej. A czasami mam niestety takie porywy przypływu słów, że nie przestaję, ale dzisiaj są najważniejsze piosenki. Zawsze piosenki są najważniejsze. Nie wiem, czy jestem osobą kompetentną tutaj w tym momencie, ale jak Państwo wiedzą, w dzisiejszych czasach kompetencja to w ogóle nie jest jakby argument do tego, żeby się wypowiadać albo nie. Nawet chyba brak kompetencji jest bardziej wskazany. Koncert jest oczywiście jeden, ale składa się tak jakby z dwóch koncertów. Między tymi spotkaniami będzie przerwa. Pierwszy koncert to są piosenki autorskie. To jest dla nas koncert trudny, ponieważ Piotr Bakal bardzo pilnuje, żeby to były naprawdę premiery. Mają Państwo do czynienia ze śpiewającymi autorami. Każda z osób, która tutaj za chwilę pojawi się na tej scenie, zaśpiewa piosenkę, do której napisała tekst, napisała muzykę. Niejednokrotnie sama sobie akompaniuje w innych warunkach, albo także w tych warunkach, w jakich dzisiaj się spotykamy. A druga część naszego spotkania to koncert interpretacje. Interpretacje piosenek znanych bardów zagranicznych w polskich tłumaczeniach. Dobry wieczór. Słuchamy koncertu premier 34. Festiwalu Bardów OPPA 2016. Koncert odbył się 25 listopada ubiegłego już roku, przypomnę, w naszym studiu radiowym imienia Agnieszki Osieckiej. Za chwilę się wyjaśni, dlaczego w szufladzie znalazła się akurat ta ballada. Chciałam Państwu jeszcze powiedzieć, że była nas tu raptem 14 dzisiejszego wieczoru. Tylko 14 jest nas naprawdę więcej. Proszę słuchać audycji z piosenkami literackimi, jeżeli takie się pojawiają. Proszę chodzić na koncerty, proszę bywać, jeżeli Państwu się to chociaż trochę podoba, żebyśmy rzeczywiście nie byli synonimem samotności i jakichś tam samotnych wysp. A kolejne ogłoszenie to takie, że mamy dyrektora Piotra Bakala, który teraz przemówi, między innymi dlatego, że przed chwilą podszedł do mnie i powiedział, mamy wyniki. Plebiscyt publiczności OPPA 2016. Oddano 157 głosów, w tym wszystkie ważne. Pierwsze miejsce z liczbą aż 33 głosów otrzymuje piosenka Przeczekamy Marka Majewskiego. Marek Majewski teraz przed Państwem wystąpi, a zaśpiewa piosenkę autorską Przeczekamy. Autor, kompozytor, satyryk, felietonista, reżyser licznych programów estradowych, telewizyjnych, radiowych. Marek Majewski od 1989 roku na przykład wraz z Marcinem Wolskim współtworzył wszystkie telewizyjne szopki noworoczne. Do czasu, wszystko w życiu jest do czasu, szanowni państwo. Ważne jest też to, że jest szantymenem, że jest żeglarzem praktykującym. W dorobku ma płyt wiele, płytę Piosenki dziecinne, Czasy lewej kasy, Tylko z gitarą i żeglarska płyta na przykład Szantyryk szantymentalny. I artysta, ostatnia, że tobie się jeszcze chce. Że tobie się jeszcze chce. Jeszcze nie zauważyłem. Najnowsza płyta. Artysta kabaretów pod egidą i 60 minut na godzinę. To z dalszych czasów, też do czasu, wszystko do czasu. Przed państwem Marek Majewski w piosence premierowej Przeczekamy. Kochani, ja nie lubię używać brzydkich słów, ale są takie okoliczności, takie piosenki i takie czasy, że trzeba. Także przepraszam wrażliwsze uszy pań. To słowo musiało naprawdę paść. Od zaborów ostrym knutem wychowywał się mój dziad, znosząc obcy but i butę. Łód wolności czasem skradł. Nieraz było, powstań padnij. Potem musiał ktoś posprzątać. Jeszcze kiedyś będzie ładnie, ale teraz marsz do kąta. A w tym kącie, jak to w kącie, jak u mamy. Przeczekamy, przyjaciele, przeczekamy. Przeczekaliśmy takie już niejedno zło. Damy radę, przeczekamy i to. Już my tacy, my Polacy, już tak mamy. Nieraz zryw, a tak poza tym przeczekamy. To ludowa mądrość prosta jak drut. Poczekamy na cud. Przeminęło międzywojnie te 20 krótkich lat i przestało być spokojnie. Z obu stron się zjawił kat. Trzeba było, się walczyło, czy to w lesie, czy na froncie. Lecz się wrogów namnożyło, więc czekała wiara w kącie. W ciepłym kącie, jak to w kącie, jak u mamy. Przeczekamy, przyjaciele, przeczekamy. Przeczekaliśmy tak już niejedno zło. Damy radę, przeczekamy i to. Już my tacy, my Polacy, już tak mamy. Czasem zryw, a tak poza tym przeczekamy. To ludowa mądrość prosta jak drut. Poczekamy na cud. Potem przyszli komuniści, bolszewicki wdrażać ład. Ile jeszcze można zniszczyć? Pytał w sklepie brata brat. Było kilku dzielnych ludzi, ocalili kraj nad Wisłą. Reszta się wolała łudzić, że przeczekać można wszystko. W ciepłym kącie, jak to w kącie, jak u mamy. Przeczekamy, przyjaciele, przeczekamy. Przeczekaliśmy tak już niejedno zło. Damy radę, przeczekamy i to. Już my tacy, my Polacy, już tak mamy. A tak poza tym przeczekamy. To zbiorowa mądrość prosta jak drut. Poczekamy na cud. Przeszła wolność na ćwierć wieku, aż po pełni nastał nów. I ktoś mówi mi: człowieku, ty przeczekać musisz znów. Chcę coś zrobić, ale słyszę: pan to chyba jesteś chory. Tu się trzeba schować w niszę. Za 3 lata już wybory. W ciepłym kącie, jak to w kącie, jak u mamy. Przeczekamy, przyjaciele, przeczekamy. Przeczekaliśmy tak już niejedno zło. Damy radę, przeczekamy i to. Aż to we mnie bunt i wściekłość się odzywa. Czemu ja mam, kurwa, ciągle przeczekiwać? Tylu drani musiałem już przeczekać. A tu życie ucieka. Marek Majewski w autorskiej piosence Przeczekamy, laureat plebiscytu publiczności koncertu Interpretacje na festiwalu, Międzynarodowym Festiwalu Bardów Oppa w Warszawie. Dziękujemy państwu. Nasi muzycy grają jeszcze sygnał festiwalowy, a rozanielona publiczność powoli udaje się do wyjścia. Marek Majewski przyjmuje od państwa jeszcze gratulacje, kwiaty i czekoladki. Dziękujemy bardzo za uwagę. Dobrej nocy. Thank you.